राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 1 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे आदर्श विद्या मंदिर बीकानेर। राम। बालकों को विशेष ज्ञान नहीं होता है और वे बतानी चाहिए ये बातें, अपने देश की बतानी चाहिए, अपने धर्म की बातें बतानी चाहिए, अपनी संस्कृति की बातें बतानी चाहिए, अपने महापुरुष हुए उनकी बातें बतानी चाहिए, अपने कई संप्रदाय और संप्रदायों में अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनकी बातें बतानी चाहिए। वे सबसे परिचित हो जाए कि हमारा देश ऐसा है। वास्तव में ये देश सबका गुरु रहा है, ऐसा लिखा है। देश प्रभुत सका सात अग्र जन्म स्वयं शिक्षा सर्वमानव एक देश प्रभुत। इस हिन्दुस्तान में पैदा हुआ ब्राह्मण उनसे सब लोग भूमंडल पर जो 200 कपिल के देश है उन देशों को एक देश प्रभुत सकाशा अग्र जन्म स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण अपने अपने देशों में होने वाले चरित्रों को शिक्षा करे। तात्पर्य निकला कि ये देश गुरु है, सबका गुरु होकर सीखा है, उससे वो अपनी अपनी बातें सीखे। ऐसे ये देश गुरु रहा है संपूर्ण देशों का और आध्यात्म जगत में इसी जितनी उन्नति है ऐसी मैंने किसी देश में किसी भाषा में ऐसी बात ही मैंने देखी सुनी नहीं है। मैं कोई ज्यादा विद्वान नहीं हूं परंतु मैंने पहले सुने हैं, इसलिए मैंने ख्याल भी रखा है। तो सुनने से और ख्याल रखने से जो ध्यान में बातें आई उन बातों के अनुसार आध्यात्मिक जगत में ऐसा उन्नत कोई सही देश नहीं है जो बाहर से आई हो। हमारे पुष्पों का प्रणय नहीं विश्वत विशेषता से हुआ है, महात्मा पुरुष भी अच्छे अच्छे हुए हैं, इतिहास में बड़े सूरवीर भी बहुत हुए हैं, हरेक विद्या में कुशल बड़े महात्मा महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों की बातें लोग भूल गए हैं, याद नहीं करते हैं। आज शिक्षा यहाँ की शिक्षा यहाँ का कानून बना है वो भी विदेशों की कलम देकर बनाया गया है। वास्तव में इस देश की महत्ता को समझते नहीं है। यहाँ जो पढ़े लिखे हैं अंग्रेजी के ज्यादा है, संस्कृत जानकार कम है। तो संस्कृत में हमारे विद्या है उसका विदेशों में प्रभाव संस्कृत में है। संस्कृत के विद्वान हो और हमारी संस्कृति का अध्ययन हो ऐसे आदमी बहुत कम है। और ऐसे जो आदमी है उनको कोई पूछते नहीं है, उनकी सम्मति लेते नहीं है, उनके तो विचार भी सुनते नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। आप सज्जनों से प्रार्थना है कि आप लोग पढ़ें और बच्चों को भी संस्कृत पढ़ावे, जिस संस्कृत का ज्ञान हो। संत भाषा में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं, मैंने देखा है छोटी छोटी बातें मामूली बातें भी कितनी गहरी गहरी बातें हैं, उन बातों में कितना गहरा बना है। आज तक जो होता है तो ज्यादा मालूम हरेक विषय में, रसोई बनाने के विषय में कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता विलक्षणता है। हमारे अक्षरों में भी बहुत विचित्रता है। हमारी जो विद्या है संस्कृत उन विद्या की वर्णमाला भी ऐसी है, ऐसी वर्णमाला भी दूसरी कहीं भी मेरे देखने में सुनने में नहीं आई। जैसे कार्यो मावसना स्पर्शा क से लेकर मां तक ये स्पर्श अक्षर स्पर्श ऐसे जितने स्पर्श होते हैं और पीछे दहशत स्पर्श है और हिंदू तरीके से विपरीत है। ऐसे साधा आठ साधारी है क से म तक है। इन अक्षरों में भी विचार देखने तो बड़ी विलक्षणता है। इनका प्रयत्न है स्थान है, जिस स्थान से बोले जाते हैं उनके स्थानों के स्थान है तो स्थानों के साथ है प्रयत्न है। प्रयत्न दो तरह का आपने अंतर पाए, दो तरह का प्रयत्न है, ऐसे वो बता पाते बताई जाए। जैसे क से म तक है तो ऐसे अक्षर है, इस तरह से जैसे ही आप पहला अक्षर है क च ट त प, दूसरा से ख छ ठ ठ प, तीसरा से ग झ ड ध प, चौथा से क छ ड ध प, पांचवा से न य न न म, ये पांच अक्षर है। तो 25 अक्षर है, इन 25 अक्षरों में पहला और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, इनमें प्राण अल्प खर्च होता है। दूसरा और तीसरा और पांचवा इनमें अल्प है, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर है, दो अक्षर है, इन दो अक्षरों महाप्राण है। जैसे आप उत्साह कर देखे का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का का ये सब होता है, पांच ज्यादा खर्च होते हैं, ऐसे टेटा होता है प्राण कम खर्च होते हैं। तो पहला और तीसरा और पांचवा ये विषम अक्षर है, विषम अक्षर प्राण कम खर्च होते हैं, और दूसरा और चौथा इसमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं। इस तरह से प्राण प्रयत्नों का और स्थानों का अगर विरण करें तो काफी देर लग जाती है। नमूना मात्र आपको बताया है, ऐसी वर्णमाला मेरे समझ में किसी देश में मैंने सुनी नहीं है। आप लोग इतने बैठे हो और देशों में बड़ो वाला हो कोई ऐसी विशेषण तो मेरे को बतावे, मेरे ज्ञान होगा उसका आप सब में कहूंगा और लोग सभा के बीच भी बताऊंगा। मैंने सुना नहीं है, मेरे से आया नहीं है, आप लोगों को बताओ। तो इसलिए ये बातें हैं, ऐसे धातु 2000 तो उनसे दुनिया माता के शब्द बन जाते हैं, 2000 धातुओं के कारण से। ऐसे ही जो बहुत ऐसे लिंग को लिंग लिंग है, ऐसी भाषा में बहुत विलक्षणता है, भाषा में विलक्षणता नहीं है। जिनका वर्णन किया है शास्त्रों में तो किसी विषय का है तो विषय में बहुत गहरा उत्तर है, अक्षरों के विषय में गहरा उत्तर है। त्रिष्टि सर्वश्रेष्ठ वर्णा समूह मत मता, भगवान शंकर के मत में 63 वर्ण है, 63 वर्ण अलग अलग बताए जाए। समय ज्यादा लगेगा इस वास्तव में ज्यादा नहीं कहता हूँ, परंतु उसे विलक्षणता बहुत है, ऐसी अलौकिकता किसी भाषा के किसी वर्णमाला में नहीं है। ये देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, ये मामूली भाषा नहीं है, ऐसी संस्कृत है। संस्कृत पढ़ने में लोग समझे कठिन, इनके पढ़ाने वाले हो तो कठिन नहीं है, बहुत सुगम है। एक बात याद आ गई, कहने में संकोच होता है, लोग कोहनी 3 वर्ष में पढ़ते हैं, मैंने 6 महीने में पढ़ाई है, लोग कोहनी पूरी 6 महीनों में, अच्छा बहुत हुआ इससे, मैं उतना बता सकता हूँ। वो पढ़े हुए कुछ 70 वर्ष हो गए, परंतु आज भी मैं लोग नहीं पढ़ा सकता हूँ, सिद्धांत नहीं पढ़ा सकता हूँ, पूरी नहीं आती, कैसे भूल जाऊंगा, परंतु बहुत सी बातें मैं बता सकता हूँ। ऐसा है, बड़ी सुख बात है, बड़ी सरलता से बता सकता हूँ मैं, ऐसी बातें हैं। तो संस्कृत विद्या बहुत अलौकिक विद्या है, विचित्र विद्या है। उस विद्या में जो लिखा है, जैसे शास्त्र में लिखा है, छंदों का वर्णन किया जाए तो अक्षरों का मात्राओं का ऐसा पुस्तक शास्त्र मात्रा और एक छंदों में मिला हुआ ऐसे बहुत पांच छंद है। क्रोह विषय और शरीर में बड़े सुख सरलता से 1-2 दिन में आज भी सब बातों को समझ सकते हैं। आज देखते हैं छंद होते हैं, इतने छंद आप 2-3 दिनों में इन बातों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसी उपकारी से बताने के लिए ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं। तो ऐसे हमारे देश की जो बातें हैं वो सब है विलक्षण है। आध्यात्म विषय है वो भी बहुत विलक्षण है। और अभी इस जमाने में अच्छे संत हुए हैं, उन संतों ने जो आविष्कार किया है वो बहुत विलक्षण आविष्कार है। उसे आदमी समझ सकता है कि कितना आध्यात्मिक तत्व कितना भरा हुआ है, कितनी गहरी बातें बताई गई है। इस तरह से जिस विषय में विचार करो उसी विषय में गहरे उतरे हैं। बीसों पचासों वर्ष तक पढ़ते जाए तो अंत नहीं आएगा। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, पढ़ते ही चले जाओ और उनका ज्ञान करने में बहुत सुगमता से आपको ज्ञान हो सकता है। संस्कृत का संस्कृत उच्चारण करने का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाए, दो दिन में, एक दो दिन में मैं बता सकता हूँ। ऐसी बातें हैं, ऐसी विस्तृत बातें हैं। इसी तरह से इसमें जो विषय है, गाने का विषय है, ताल और स्वर का विषय है, इस विषय में भी बहुत विचित्रता है। मैंने थोड़ा देखा तो समझते पांच सात दस पंद्रह बीस ऐसे है, पर सज्जनों से देखा तो हमारे चांदने में ऐसे आदमी है 200, 300, 400, 500 ओल ऐसे जब नगान के बोल रहे बोल रहे पास बोल रहे कितने तरह रहे जिन्हें खेरा होता तो अंत नहीं आता। 500-700 तरह के ताल ताल स्वर है, ऐसे स्वरों में भी है। मानो जिस किसी विषय में गहरा उतरे तो गहरे उतरते ही चले जाए, उतरते ही चले जाए, ऐसी विलक्षण बातें है। परंतु लोग समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, उन्हें ख्याल करते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। अगर आप विचार करें तो आपको विचार में मैं बातें बता सकता हूँ कई आते हैं आपको। भारत में अपार मनोधिक बातों में बहुत विलक्षण विलक्षण आध्यात्मिक बातें बहुत विलक्षण है। मनुष्य उद्धार भी बहुत जल्दी हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति जल्दी हो जाए और सुगमता से हो जाए, ऐसी कुछ मेरी ध्वनि है। मैंने इस विषय में अध्ययन किया, विचार किया है और मन में ऐसी अपने मन में इच्छा भी है कि ऐसी कोई बातें हो तो मेरे मैं सीखूं। ऐसी मेरे बीच बात है, मेरे ये नहीं होता है कि मैं सीख गया ठीक हो गया है। मैं तो एक विद्यार्थी समझता हूँ अपने को। ऐसी बहुत बहुत सी बातें हैं। दूसरे जो विषय संसार का विषय है इसमें देखा जाए तो अथर्ववेद सब ईश्वर बना है। मकान कैसे बनाना चाहिए, बातें कैसे करनी चाहिए, शहर कैसे बसना चाहिए, गली कैसे रखनी चाहिए, सब बातें कैसे करनी चाहिए, अथर्ववेद पूरा का पूरा भरा हुआ है। हर एक विषय में बहुत गहरी गहरी बातें है, पर उनको पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। अब इतनी समुदाय है, इन समुदाय में संस्कृत पढ़ने वाले 5-7-10-12-20 मिले, ये 15-20 मिल जाए तो मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जाए नहीं मिलेंगे। पढ़े हुए ठीक तरह से गए जानने वाले नहीं मिलेंगे। पढ़ने वाले की परीक्षा होगी, आजकल परीक्षा करते हैं, परीक्षा करके जिनसे परीक्षा में पास हो जाए 2-3 वर्षों के बाद में भूल जाते हैं। परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है, अरे पढ़ाई के लिए परीक्षा होती है, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं होती। पर तो आज परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं। तो हरेक विद्या में बहुत विचित्रता अपने देश की है। वे देश की बातें विद्यार्थियों को बालकों को पता नहीं चाहिए ऐसा हमारे देश में कितना विलक्षण तत्व भरा हुआ है, कितनी गहरी बातें भरी हुई है, कितना एक विषय कितने ज्ञान विषय में कितने गहरे उतरे हुए संत महात्मा ने विचार किया है। उम्र भर पढ़ते रहे, विचार करते रहे, फिर भी नई नई विलक्षणता उसमें दिखती रहेगी आपको। ऐसी विलक्षणता है, ऐसे व्यापार आदि के बीच में, खेती आदि के बीच में, मकान बनाने आदि में अनेक विषय है। वह विषय बड़े गहरे उतरे हुए हुए हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, तो भी जीवन मुक्त हुए। आज इस जमाने में भी अच्छी बातें जानने वाले, मानवीय बातों को पहचानने वाले अच्छे पुरुष हुए। मैंने थोड़ा देखा है तो उसे मेरे को मालूम हुआ है कि कितनी अलौकिकता, कितनी विचित्रता, कितनी विशेषता है। लोग ध्यान देते ही नहीं, अब जानने में क्या पता लगे कैसा है, कैसी विश्वविद्या है। अक्षरों में भी ख्याल नहीं करते, अक्षरों में भी कितने अक्षर है, कितना स्थान है, कितने प्रयत्न है, आठ स्थान है, उसमें किसी किसी स्वर नहीं होते, क्या क्या होते हैं, ऐसी विलक्षण अवस्थाएं हैं। और हमारा दर्शनों की बात देखी जाए तो दर्शनों की बात है ही, न्याय है, शांति है, योग है, विशेष है, पूर्व वंश है, त्रिवंश है, छह दर्शन मुख्य है, और दर्शन वास्तविक दर्शन छह है, छह नास्तिक दर्शन है, उनमें किसी इतनी विचित्रता भरी हुई है, विलक्षणता है, सकल प्रकार से ठीक तरह विषय विषय भी देखा जाए तो विषय बहुत विलक्षण है, और एक एक विषय में गहरे होते गहरे बहुत विलक्षणता है। ऐसी बातों से विद्यार्थियों को कम से कम परिचित करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए इस विषय में ऐसी ही बात है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम। ऐसे आजकल बड़े थे कि मानते हैं कुछ मानते ही नहीं, पता ही नहीं उनको क्या प्रचार करे, पढ़ाई नहीं की है, और फिर क्या है आज जो श्रीमोण है जिनके हाथ में प्रशासन है उन्हें देखा जाए तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बड़े दुख होता है, बड़े करें क्या। ऐसे विद्यालय में आप अगर विचार करें तो बहुत विचित्र बातें आपको मिलेगी, अलौकिकता मिलेगी, विलक्षणता मिलेगी, विचित्रता मिलेगी, और आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हैं, स्वयं परमात्मा के विषय में आधारित चल सकते हैं, जिसमें गहरी गहरी बात आप समझ सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसी अलौकिक बातें हमारे देश में हमारे विद्या है हमारे ऋषि मुनियों ने कोई अध्ययन किया है, इसमें से विचार किया है, परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति के विषय में कितने कितने विलक्षणताएं भरी हुई है, और प्रकृति से अतीत तत्व है उस तत्व में क्या विलक्षणता है, अलौकिकता है, अरे उसका ज्ञान कैसे संपादन हो, हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, तो ऐसी बातें बहुत सी संस्कृत में भरी हुई है। मैंने थोड़ा विचार किया, थोड़ा इसमें पढ़ाई करी है, जिससे मेरे को इतनी विलक्षणता देखती है, और गया उतर रहे गया पढ़ने वाला होगा कितना विचित्र आता है, उन बातों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मेरे को है, उनसे भी मेरे बहुत विचित्रता देखती है। इस वास्ते अपने देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार से विद्यार्थियों को परिचित करा है, वह जाने इन बातों को ठीक तरह से समझे। नौ व्याकरण है जिसमें संतों ने व्याकरण बनाई है, क्या एक विलक्षण व्याकरण, एक दर्शन है, एक मामूली व्याकरण नहीं है, एक गहरा दर्शन है, उनमें स्रोत होता है, बहुत विलक्षण बात है। ऐसी ऐसी कई बातें हैं, कई हरेक विषय में जिस विषय में जाओ उस समय भी गहरी से गहरी बातों मिलेगी, अलग बातें मिलेगी। इस वास्ते अपने देश की भाषा है, अपने देश की विद्या है, इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और संस्कृत का विशेष अध्ययन करना चाहिए। बालक भी कोई तेज ऐसा निकले जो उससे नामी विद्वान बन जाए, ऐसे विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों में अच्छी बुद्धि वाले हो, उनको पढ़ाया जाए, विद्वान बनाया जाए, तो जैसे दाल तो होते हैं अलग अलग विषय के, इसी तरह से न्याय के, शाग्य के, योग के, वैशेष के, पूर्णिमाशा के, उत्तर मीमांसा के अस्त अच्छे विद्वान बनाया जाए, जिनसे कोई किसी विषय पूछा हो तो उनसे किसी पूछे, और सब विषय में भी बड़े पारंगत हो सकते हैं। आज विद्यार्थियों में विशेष बुद्धि है, परंतु वो केवल रोटी बनाना खाना, बस केवल खाने पीने बैठे हुए कामों को भोग पदमा है, तब निश्चित उनमें निश्चित कर बहुत विदेश बातें है। सचरों आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे गहरे विषय में आप उतरे, और विद्यार्थी तेज हो बुद्धि के, उन तेज विद्यार्थियों को और बढ़ाओ, और ऐसे विद्यार्थियों को रहना चाहिए 30-25-30 वर्ष तक वे पढ़े, पर तो पता नहीं है उनको क्या क्या क्या क्या क्या विषय है, कितनी विद्यार्थी बातें पाते है। उसमें लोक व्यवहार की बातें है, खेती आदि करना है, इसमें भी क्या क्या विचित्रता है, कैसी कैसी विचित्रता है, कैसे कैसे वस्तु पैदा की जाती है, किस तरह किया जाता है, इसमें बहुत ही अद्भुतता, बहुत ही विचित्रता है, सब बातों में विचित्रता भरी हुई है। ऐसे आप अध्ययन करें, आप लोगों से प्रार्थना है, आप करते बड़ा अच्छा उद्योग कर रहे हैं। मैंने सुनी है कि आप अपने संस्कृति की तरफ ख्याल रखते हैं, अनुसार ख्याल रखते हैं और पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को भी अच्छे तैयार करते हैं, संस्कृति अच्छी तैयार करते हैं और इनमें आसन है वो चीज बढ़िया है। एक विद्या होती है, एक आसन होता है। आसन है वो प्राण है, विद्या ये श्रृंगार है। श्रृंगार श्रृंगार हो अच्छे तरह से प्रमाण नहीं हो तो बुद्धि का श्रृंगार क्या बढ़िया होता है। वैसे श्रृंगार की बात तो आजकल ढेर है, परंतु प्राण की बातें आजकल होती नहीं। खास जीवन है आपका आध्यात्मिक, उस जीवन के प्रति ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुझा रहे हैं। कल में एक विषय आया था, मामूली मामूली बातें, घरों में रहने वाली हमारी माताओं में बहुत विचित्रता थी। मेरे बचपन की बात याद है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बालकों का इलाज करते थे, डॉक्टर पास वो चीज नहीं है, ऐसी विचित्रता हमारे माताओं में थे। पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बालकों को कैसे पालन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, छोटी छोटी अवस्था होती है बहन और बाल को लेकर आती, माँ जी इन बाल को देखो कैसे कर, ये घास देते, ये बात देते, ऐसा सुनाती थी। अपने बंदी थे ये मानी, इसी दादी माँ थी, छोटी मानी थे, तो उनकी बातें मैंने सुनी है, देखी है बड़े बड़े में। मेरे को कई लोग कहते हैं स्वामी जी यहाँ क्यों कहते बन जाते, अरे तीन चार पीढ़ी से मैं रहता हूँ यहाँ, यहाँ मैं बालक भले पिता है, बालक मेरे पढ़े हुए है, दूसरे भी पढ़े है, हमारा स्थान है यहाँ पर। क्या स्वामी जी भी ममाचारी होते हैं, अरे स्वामी जी तो वहाँ कहते दासुड़ी गए, अरे दासुड़ी गए तो वहाँ भी राम द्वारा पा रहा है, विणु भी राम द्वारा है, साधु भी राम द्वारा है, करुण भी राम द्वारा है, हमारे साधु सभी इन बहुत से है, हमारा यहाँ स्थान है जिसमें मैं रहा हूँ, बचपन में रहा हूँ, बस मैं पढ़ा हूँ। सोनलाल जी खादी जो मर जाते हुए वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, ऐसे मैं पढ़ा हूँ रहा हूँ वहाँ। तो बहुत सी बातें जानने की है जो मैं जाननी चाहिए। मैं कोई विदेशी नहीं हूँ, दूसरे गांव का नहीं हूँ, बिनासर का हूँ, खास बिनासर का। मैंने परीक्षा दी तो बिनासर ही नाम लिखा है, बिनासर का मैं नाम, बिनासर का हमारे सर्टिफिकेट में भी परीक्षा जिसमें। इस वजह से लोग कहते हैं रविंद्र हो गए कहीं गए कहीं गए, हम रहता हूँ दौरे पर, वो मकान नए है, मैं हमारा रहता हूँ दौरे बिनासरी बीच में, एक किनारा था वो बीच में हो गया, आजकल इतने लोग आ गए बसेर में, ऐसी बहुत सी बातें हुई है। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत सी बातें हैं, हम जानते हैं इन बातों को, अध्ययन करते हैं। लोग ऐसी कथा करते हैं स्वामी जी हम कहते बच्चा नहीं करते, आप लोग पीछे बसे हुए हो मेरे से, पहले से पहले बसा हुआ हूँ, इस वास्ते इस बात को जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ाई मेरी की है, संस्कृति पढ़ाई मैंने बुंदी आते हुए की, विदेशों में क्या पढ़े अपने विदेश देश में ही दूसरी जगह की है, मैंने नागपुर में, सोनपुर में, बूंदी में, इसे मैंने पढ़ाई की है। तो इतनी बातों को पढ़ने से जानने से मैं जानकार बना हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ, कई बातें बता सकता हूँ, विशेष जानकर मैं हूँ नहीं, थोड़ा एक जानने की मेरे एक भीतर में एक जिज्ञासा है, विशेष करके आदमी का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस विषय में प्रवेश ज्यादा है, इस प्रवेश ज्यादा की रुचि है मेरी। लोग विद्याओं में क्या बातें बहुत सी बातें है, मेरी बात जानने की है, बचपन में ऐसे इच्छा थी, कई कई ऐसे विषय है जो काम नहीं पड़ता है वो मैंने पढ़े। तो विद्यार्थियों को चाहिए बड़ी उन्नति करे अपने पढ़ाई में, ठीक तरह से उसे उसी तरह पढ़े और गहरे उतरे, हर एक विद्या में गहरे उतरे, जो समझे उन बातों को, इससे कितनी कितनी विलक्षणता बनी है, ये मतलब है हमारे देश की रिवाज कैसी विलक्षण है। और सब बर्ताव करने में चार वर्ग है, चारों आश्रम है, और आश्रमों में क्या क्या ढंग है, किस ढंग से होना चाहिए, इनमें भी गीता की विशेष बहुत विलक्षणता है। और गीता का मेरा अध्ययन भी विशेषता से है, बहुत सम्मत बहुत से गीता पढ़ता हूँ मैं, 1972 की संबंध किया था गीता, उस दिन से गीता पढ़ता हूँ, गीता पाठ करता रहा। अध्ययन ज्यादा नहीं है परंतु बहुत कुछ बातें गीता में है, मेरी गीता लिखी हुई है, आप देख रहे शारीरिक संजीव हुई है वो देख रहे, तत्व शेर जी की लिखी हुई वो देख रहे, हिंदी में ठीक सीधी सरल सरल बात सुने गए, बहुत गहरी गहरी बातें उसमें लिखी हुई है। आदमी का इस देह का असल मशेष हो और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान कैसे उसी मुक्ति कैसे हो, किस तरह से तत्व तत्व की प्राप्ति हो, इस विषय में मेरी रुचि ज्यादा रही है। अब भी मैं इस बात को जानता हूँ, अब भी गीता जानने वाले उनके पास जाता हूँ, देखता हूँ, गहरे गहरे अध्ययन करने वाले बहुत कम, बहुत कम है, गहरे अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं, थोड़ा पढ़ करके छोड़ देते। इस बात से आप लोग कहता हूँ, ऐसे ऐसे विद्यालय है जो विद्यालय से आशा है कि ये विद्यालय अच्छे हो सकते हैं, अगर ये पढ़ाई करे बालकों को, छोटे बच्चों को पढ़ावे और पढ़ा कर उनसे पढ़ावे तो बड़े नामी विद्वान बन सकते हैं, बड़े श्रेष्ठ विद्वान बन सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि विषय में भी कितना कितना विचित्र बने साहित्य है, कितनी विचित्र बातें हैं, अनुभव लोग विचित्र बातें, आप इस तरह से अध्ययन करें, इसमें सोचे विचारें तो आपको बहुत बातें मिलेगी, बहुत सी बातें मिलेगी, बहुत सी अनुभव बातें मिलेगी। थोड़ा थोड़ा विषय देखा जाए, उनको बताया जाए, थोड़ा सा देखो आप यह विचार देखो, छंदों की बात देखी जाए, व्याकरण की बात देखी जाए, ज्योतिष की बात देखी जाए, एक एक विषय की विषय वैसे विचित्र विचित्र बातें हैं। ऐसे विद्यालयों को पढ़ाओ, विद्यालय में विद्यार्थियों को पता लगे कि कितना विषय कम से कम, कम से कम हमारे कितने कितने तरह विद्यालय, इतना ज्ञान तो कराना चाहिए बालकों को, इनमें कितने तरह के इतने ज्ञान हो, जिसे समझे तो सही, पता ही नहीं है। कोई ऐसी वर्णमाला नहीं है जैसी वर्णमाला हमारी संस्कृति है, ऐसी वर्णमाला कोई देखी नहीं है। आप लोग बताओ, आपको विशेष याद हो तो मैं वो बताओ, मैं फिर मनन करूंगा और वर्मा करूंगा, मेरे आग्रह नहीं है, किसी एक का आग्रह मेरे नहीं है, आग्रह मैं रखता नहीं हूँ, आधार खुले रहता खुली बात आगे और बढ़ाओ। इन जैसे व्यवहार की बात है, रहने की बातें भी, सब व्यवहार भी कैसा किया जाए, लोगों के बीच में एक धारणा है कि आध्यात्मिक से ऊंचा होता है वो व्यवहार में कमजोर होता है और व्यवहार में चतुर होता है, आध्यात्मिक से ऊंचा नहीं बढ़ सकता, मेरी धारणा यह नहीं है। आध्यात्मिक से भी ऊंचा पड़ेगा, व्यवहार में भी श्रेष्ठ होगा, सब तरह से ऊंचा हो सकता है मनुष्य, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं, मेरे संशय नहीं है। आप इसमें देर करें, अध्ययन करें, नमूना मैं बता सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा नमूना थोड़ा बता सकता हूँ, गहरा अध्ययन करो तो बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन, बनारस आदि में भी गहरे अध्ययन वाले विद्वान कम मिलते, जो विद्या केंद्र है काश है हमारे बनारस, उसमें भी कम मिलते हैं, परंतु अभी है, अभी संतों कुछ कुछ है, अगर मेरे देखते देखते संस्कृत ग्रंथों में बहुत कम ही सफाई सफाई नहीं होती, बिकते नहीं, छापते ही नहीं। गीता पर भी कितना विषय है, कितना कितना विषय लिख रहा है, गीता के ऊपर जितनी टीका है इतनी किसी ग्रंथ को टीका नहीं है। अनुवाद बाइबल का बहुत हुआ है, बाइबल का बहुत भाषाओं का अनुवाद हुआ है, इतना अनुवाद गीता का नहीं हुआ, पर गीता पर टीका कही है, टीका बाइबल में है ही नहीं, जो अनुवाद अनुवाद भाषा कर दिया। गीता में गहरे विषय का भी विषय है, बहुत गहरा विषय है, आप लोग देखे कृपा करें, थोड़ा गीता को देखे, अपने देखी हुई गीता को भी देखे, आप अध्ययन करें आप, तो आपको पता लगेगा कितना अपना विचित्र है, कितना साहित्य विचित्र है। ऐसे विद्याओं से परिचित करें बालकों को भी, अच्छी बातें पढ़ाए, और आप लोग भी इसी अनुसार से अपना जीवन बनाओ, जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, बहुत बड़ा पतन हो रहा है। अभी अभी मेरे देखते देखते बहुत गिर गया है, विषय बोल गया। 30-40 वर्षों में 50-50 वर्षों में बहुत गिरा, जिसमें 10-12 वर्षों में ज्यादा गिरा है। भाव गिरे, भाव भीतर गए, अच्छे आदमी अच्छे बात भाव गिर गए, झूठ कमर झासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करने कर गए और बहुत नीचे गिर गए। उनमें बढ़िया ही मानते हैं, उसमें श्रेष्ठता मानते हैं अपने, ऐसे हिन्दुस्तान हो रहा है। भाई और सज्जनों माताओं बहनों, आप लोगों से क्या कहूँ, हमारा देश गिर रहा है, इस वास्ते इसको बचाओ। आप अध्ययन करो, आप बड़ी अवस्था वाले भी देखो, उनमें सोचो समझो, उनको ग्रंथों को विचार करो, कितना विचित्र विषय है। और आप सोच सकते, मैं ये नहीं मानता हूँ आप में बुद्धि कम है, आप में योग्यता कम है, ऐसा नहीं मानता हूँ, आप में उत्साह कम है ये मानता हूँ। उस काम विषय में मेरा अध्ययन करने के लिए उत्साह नहीं है, उत्साह करो बहुत बढ़िया बात है, बुद्धि बहुत तेज है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कई विषयों में बहुत बिजी गहरे तो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अध्यापकों से जो पढ़ाने वाले उनसे प्रार्थना है कि आप इतना ही मत समझो, जितना पढ़े हो कोई पंडित हो बढ़िया से अगाड़ी भी और बहुत पर बाकी पड़ी है और बाकी विषयों को देखो तो आपके बुद्धि का विकास होगा, बहुत विचार होगा। और छोटे छोटे विद्यार्थी हैं उनको ठहर करके अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी को शॉर्ट करके अगर पढ़ाओ तो बड़े नामी विद्वान हो जाएंगे। अपने सब देशों से विशेष विद्वान यहाँ के हो सकते हैं। इंग्लैंड आदि के बीच में वकील आदि सुना है जिसमें भी विशेष करके हमारे देश के विद्वान है, इस देश के विश्वभाव में विद्वान बहुत नामी नामी विद्वान है, ऐसा मैंने सुना है। मोतीलाल जी थे, बहुत सत्य विद्वान थे, अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने एक मकान बनाया इंग्लैंड में, मकान बनाया, एक बात सुनी मैंने, तो उन मकान बनाया, ये मकान बन जाए तो उसे ऊपर मकान के ऊपर के तरह में दूसरा मकान बने, ऐसा बना था। तो उन्होंने कहा गया अपने एक हाथ तीसरे मकान बना दिया, हाथ ऊपर ऊपर एक हाथ हमारी जमीन है, ये बड़ा सगड़ा है, लोग सगड़ा है, मानो हमारे यहाँ तो जमीन है ना, यहाँ तो एक हाथ हम छोड़ दी खुले, एक छोड़ के ऊपर बनाओ कोई बनाओ, तो यहाँ क्या संभव है, बहुत लगे थे मेरा मकान। तो मानो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण अच्छी अच्छी बुद्धि हमारे अपने विदेश के विद्वान है, विदेशों में है। तो आप लोग मेहनत करो तो आप ऐसे विद्वान बन सकते हो, बहुत सुगमता से आध्यात्मिक विषय की उन्नति बड़ी सुगमता से आप कर सकते हो, बड़ी सरलता से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, जिसको कठिन कहते हैं लोग। और एक बात है ऐसी कि जो आध्यात्मिक विषय मैंने व्यवहार में गीता ऐसी शिक्षा दी है जो व्यवहार में भी तेज हो जाए और परमात्मा में तेज हो जाए, ऐसी छोटा सा ग्रंथ है गीता, इसमें कितना विलक्षण विषय भरा पड़ा है, कितने हजारों लोगों की विचित्र बातें भरी पड़ी है, आप देखो तो चकरा जाए बुद्धि। इस वास्ते आप सज्जनों से सबसे प्रार्थना है कि ऐसे विद्यालय है उन विद्यालयों की उन्नति करो, अच्छे अच्छे विद्वान लाओ और इनमें पढ़ाओ। हमारा दुख होता है इस बात का कि आपके सब जितने विद्यालय है उन विद्यालय प्राय करके ईसाइयों के यहाँ पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ईसाई जाते हैं, ईसाइयों में भर्ती करते हैं और ईसाई पढ़ाते हैं। अरे हिंदी पढ़ने में दंड देते हैं, हिंदी बोल नहीं सकता कोई, ऐसे पढ़ाते हैं। मैंने बड़े बड़े पुरुषों से देखा है हिंदी नहीं आता, संस्कृत आता है, अरे अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी मेरे को नहीं आती भाई, हम क्या करें, बड़ी मुश्किल होगी, समझ नहीं सकते, छोटे बच्चों को ले लेते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे विद्यालय आप अनेक बनाओ, हजारों विद्यार्थी विद्यालय है, फिर भी बहुत विद्यालय में जरूरत है, शहरों में आवश्यकता है। आप अंग्रेजी विद्या में प्रश्न प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में अंग्रेजी तो आग छा गई है, वे झाड़ी में झड़ गए हैं, अंग्रेजी में और ईसाइयों की थाली में, मुसलमानों की थाली में धाने हैं अपने किसी को, इतने आदमी बैठे हैं, इनमें चोटी बहुत कम मिलेगी, छोटी छोटी छोटी चोटी कटिया हो गया। हमारे चोटी कटिया की बड़ी निंदा है, चोटी कटिया भी होते हैं जो अकाल पड़ता है, जब खाने के विषय पर है नहीं, खाने को देते हैं, वही चोटी कटिया होते हैं, वो चोटी काट देती है, तो वे गुलाम हो जाते हैं आगे पीढ़ियों तक, आगे मान रहे हैं, चोटी कटिया होते हैं, चोटी कटिया होते हैं, कितनी बेइज्जती हो गई, सैकड़ों आदमी को चोटी दी है, चोटी उठा दी थी, और बड़ी शौक से ऐसे पड़े देखे चोटी उठा दे, चोटी हटा देते हैं, माइया कहती चोटी मत रखो, नाई कहता चोटी काट दी, और दूसरे लोग कहते चोटी मत रखो, चोटी की कितनी विलक्षणता है, अनोखता है। एक विचार हुआ भाई, जीते रहेंगे तो चोटी पर पुस्तक लिखेंगे, अगर हम जीते रहेंगे तो मर जाएंगे, तो मर जाएंगे भैया, काफी उम्र हो गई है, रह जाएगा तो लिखने का विचार तो है, मैं होगा क्या पता नहीं है। एक प्रश्नोत्तर में लिख गया, एक प्रश्नोत्तर में लिखा है, कोई 500 प्रश्न है, प्रश्नोत्तर, इस तरह से ग्रंथ वो लेकिन तैयार हो रहा है, और थोड़ा बाकी रहा मामूली, तो बुद्धि तो हो जाए तो वो तो आप विषय में देंगे, इसके बाद छोटी के विषय लिखना है, वास्तविक विषय में लिखना है, ऐसा विषय तो है, फिर होगा क्या, हो ये शो इनाम खा, तो इस विषय में आप गहरे उतरो तो बहुत विषय मिले। चोटी के विषय में लिखा है, किसी कारण से अगर चोटी कर जाए तो दाद की चोटी बना करके अभय के घर देकर जीवन कान के ऊपर याद रखनी चाहिए, जब तक इस चोटी के घर देने लायक केस न हो तब तक उसे रखनी चाहिए, उसके बाद घर देनी चाहिए, घर दे हुए कि पानी देना है, श्रद्ध करना है, तर्पण करना है, बड़े लोगों को तर्पण करना है, बिना चोटी के लेकर कर रही वो बड़ी बिना फ्रेंड और पानी के मरेंगे रुक पाएंगे, आप लोगों को सुरक्षित नहीं कहता हूँ, जिसमें कई आदमी तो मानते हैं या कई आदमी नहीं मानते हैं, तुम पूछो बात करो, उस विषय में विचार तो करो, मेरी प्रार्थना है आप चोटी रखो, आपकी संस्कृति रहेगी ठीक तरह से, नहीं तो आपके विचार खड़ी हो जाएगी, बुद्धि तेज होती है चोटी के गांठ देने, चोटी लगना चोटी की गांठ देना, गांठ देने से बुद्धि तेज होती है, ये चीज है अपने अग्निदेव बिजाती है नाम रहते होगा, अग्निदेव है, अग्नि जहाँ सुनगा वो धुआं पर निकलेगा, वो धुआं के प्रतीक है, चोटी धुआं नहीं होता, वो धुआं और चोटी लगते हुए इनमें 80,000 मंत्र है जो कर्मकांड के है, 16,000 उपासना के है, 4,000 ज्ञान कांड के है, तो ज्ञान कांड में जाए जैसे सन्यासी हो जाए उस समय चोटी काट नहीं हुआ था, ये कभी चोटी नहीं होती, वो श्राद्ध तर्पण आदि करते ही नहीं होता ही नहीं, उनमें चोटी नहीं है, इन सब क्षण में जा रही विद्वान है, और जिन्हें बोलती है ना जिन्हें वो बड़ा नहीं गई है क्षण में ताट रखते हैं, क्षण घंटे लगाकर उसी जिन्हें बनाई जाती है, और 3 घंटा लगाई जाती है, वे सब विधि विधान से, तो क्षण मंत्र मतलब क्षण मंत्र तक ये चोटी रहती है, इसके बाद में नहीं, तो वहां तक जिन्हें होती है जिन्हें आटे नहीं कहते हैं उसे खान आपके जिन्हें होती है, और पंच गब्दे पाने चाहते हैं उस गऊ का गोबर का गोमूत्र और दूध और दही की ये पंच गब्दे है, पंच गुण प्रापन करते हैं तब ये विधि में लायक होते हैं, वो जिन्हें लेते हैं उन जिन्हें लेने के बाद में वेद का अध्ययन होता है, फिर पढ़ाई होती है, उसे वे समझते हैं बातें, ऐसी बातें हैं, तीन बातों के लिए अध्ययन करें आप पढ़े, आप लोगों से प्रार्थना है ऐसे विद्यालय की मेरे मन में उत्साह होता है, कैसी बढ़िया बात है हमारी संस्कृति के बराबर ध्यान तो दिया लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, और मेरा विषय है इन मुक्तों करो, और अच्छी बातें हुई, थोड़ा सा समय आया है, अब पूछना चाहते हैं तो आप लोग प्रश्न पूछो, अपने अपने बातें पूछो, ये आदर्श विद्या मंदिर है, ये स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय, हाँ हिंदुओं की खास संस्था है, ठीक है, संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। इसमें लिखा है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही चोटी रखे। ये तो सारा गुण बंदिश खोजते हैं, ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं उसको लक्ष्मी स्वयं आती है और विद्या स्वयं खोज कर आती है ना, गए उत्साह संपन्नम हरि सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेषम सोलन कृतज्ञ सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं याद निवास है, तो स्वयं आती है उत्साह समझे, उत्साह सबसे पहले उत्साह मत में उत्साह याद भी लिए कठिन काम शुभ हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है शुभ काम कठिन हो जाता है, अधिक सूत्रम थोड़े समय में होने वाले काम में लंबा समय लगता तो बुद्धि सूत्री है, यदि सूत्री विनिश्चित अधिक सूत्र नहीं हो तो उत्साह संपन्न अधिक सूत्रम क्रिया विधि की काम करने की विधि को जाने, कैसे कपड़ा धोना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, ऐसे समुदाय में जूती भी कैसे रखनी चाहिए जिसे चोरी भी न हो, तो एक जूती यहाँ रख दो एक जूती वहां रख दो चोरी नहीं होगी, क्यों दो चोरी बढ़ने से हर एक काम में थोड़ी थोड़ी बातों में समझो तो बहुत बड़ी सुविधा है, हमारे सदर राज्य को देखिए हम विश्व और विष्णु माशुद न हो चाहे खोखो ने आदि बंदा वंश आदि काम कर सूर वीरता हो कार्यता न हो सुना कार्य करो कसे करावे ना कार्य करो बापड़ो मन गए तो क्यों आए सूर्य कृत क्यों और जो अपने गुण गाया है जिसने गुण दिया है और शादी कृतज्ञ रहो सदा कृतज्ञ रहो सिर्फ दुरुष हो जैसे और मित्रता रखो तो दृढ़ता रखो जैसे भगवान श्री राम जी ने किस किस भगवान ने सुनाम से मित्रता रखी बेचारे खाने कुछ नहीं था खा बन जाए भोजन कर लगी ऐसी तंगी थी वो भी वही कारणों में सब जानते होते हैं ऐसे ऐसे काम करो। और आप पूछो अब इस विषय में मैंने कहा इस विषय में आप ये जो बात पूछ रहे हो वो पूछो गीता रामायण पढ़ो गीता रामायण दोनों विषय है दो ही अवतार है दो ही भाषा है संस्कृत और हिंदी दो ही भाषा है दो ही अवतार है दो ही लक्षण बनाते हैं गीता में क्या क्या समझाया है रामायण करके समझाया है समझाने का तरीका भी दो है काव्य भी दो होते हैं एक श्राव्य होते हैं दृश्य होता है ऐसे दो ही तरह के अक्षर है हिंदी के और संस्कृत के विद्या है ऐसे दो ग्रंथ है इन दो ग्रंथों को पढ़ो पढ़ाओ अध्ययन करो इसके मन में कुछ भी बातें हो तो आप प्रश्न करो 57 प्रश्न हो गया है 57 मिनट आ गए हैं 3 मिनट आप ये गहरी गहरी बातें हो जिनमें पूछ प्रश्न हो प्रश्न करने में मैं कहता हूँ गहरी बातें पूछो इसका तात्पर्य ये नहीं मैं जहाँ बहुत जानकार हूँ ये तात्पर्य नहीं है आप गहरी बात पूछो नहीं आएगी तो कह रहा हमारे को शर्म नहीं आती कह देता हूँ मैं जानता नहीं आप पूछो करो जीवन में सबसे जरूरी क्या है सबसे जरूरी मुक्ति है और क्यों है विश्वास करना बाकी रहता ही नहीं करना जानना पाना तेरे को बाकी नहीं था करना जानना पाना तीन बात रहती है ये तीनों बातें पूरी हो जाती है बाकी नहीं जाता इस बात करना जानना पाना तेरे पूरी हो जाती है कोई बाकी नहीं रहती जो आदमी अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता वो यदि संतों के पीछे घूमता है तो उसे क्या फायदा हो सकता है जो भी संत आपने परिवार का पालन नहीं करता वो अच्छा संत भी नहीं बनेगा जो पालना नहीं करता परिवार का ही वो अच्छा संत बनेगा नहीं बन सकता लोग कह देते हैं साधु मनुष्य साधु साधु मनुष्य निकमय बनेगा शेष साधु ही बनेगा वो किसी विषय में फैलते होगा एक विषय तेज होगा वो कष्ट करे न करे ये मर्जी मर्जी की बात है, परंतु ऐसा नहीं। आप निशंक हो पूछो, क्योंकि मैं निशंक हूं कहता हूं और नहीं आए कहते हूँ चोरे करने में हमें लज्जा सही मुंह सटाई हुई है, क्या रहे कहा जाएगा हमारा क्या बचाएगा सही है। आप पूछ रहे मैं निशंक पूछो विषय समझाए बहुत विस्तृत बात है। अभिवादन करना प्रणाम करना इसका क्या महत्व है? और प्रणाम करने समस्कार से रामदास कर्म सभी कर जाए चाहे मिले पर आवाज और मिठा है एक विष्णु से जुड़े प्रणाम और दशा सुने दाओ अभावते तुल्यता दशा सुने थी पुनः दिन कृष्ण प्रणाम ही नहीं पुनः है बहुत विशेष है। दस अश्वमेध करे उसे बढ़ गए दस अश्वमेध करके जाए उनसे श्रेष्ठ है प्रणाम। दशाश्वमेधी को फिर जन्म होता है प्रणाम करना होगा फिर जन्म नहीं होता। भाव सहित आप करो बड़ा महत्व आता है। पूछो बात पूछो जब संशय लिख रहा हो भी विस्तार से नहीं करना होगा विस्तृत करना होगा और सुबह पूछो उत्साह रखो मन में उत्साह व्यक्ति के लिए पारिवारिक जीवन ज्यादा ठीक रहता है या संन्यास लेना? पारिवारिक जीवन ज्यादा ठीक रहता है कि संन्यास ठीक रहता है? अपने जगह पर दोनों ठीक होते हैं। वो गड़बड़ी करता है दोनों बिगड़ जाता है दोनों में कोई ठीक बैठी नहीं है। अपने ठीक तरह से पालन करने से ठीक होता है अपने धर्म का पालन न करने से बिगड़ जाता है। इनमें श्रेष्ठ नहीं है कि मध्यप्रदेश श्रेष्ठ है किस कर्म है कमजोर नहीं है। एक और से जो भी यहाँ पढ़ाई होती है ना इसमें बहुत विशेषताएं हैं। शारीरिक शिक्षा दी जाती है संस्कृत की शिक्षा देते हैं योग की शिक्षा देते हैं संगीत की शिक्षा देते हैं नैतिक शिक्षा देते हैं जो अन्य विद्यालयों में नहीं है। अन्य विद्यालयों की सामान्य पढ़ाई वो कोर्स तो है ही उसके अलावा ये भी और बातें हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इन सभी में हिंदू संस्कृति के सभी बच्चे ये पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र यह भी उनको सबको सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है और सामूहिक रूप से खुले उनका उच्चारण भी कराया जाता है। तो ये गायत्री मंत्र सबको उच्चारण करना शास्त्र की आज्ञा नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव को ही है। आज पढ़ाते हैं सभी आर्य समाज नहीं मानता है और कई कई ऐसे समुद्र है सब मूल सिद्धांत के विषय गायत्री मंत्र का नहीं है। गायत्री मंत्र से जो सिद्धि होती है वो राम नाम से हो जाएगी। गायत्री मंत्र जरूर गायत्री मंत्र जब करे अभिमान बढ़ाते लोग मैं गायत्री पढ़ाऊंगा अभिमान से पतन होता है अभिमान से उद्धार नहीं होता। आपके हम लोगों में मतलब है जो परिवार अपना बात नहीं मानता है तो उसका भी सेवा करना जरूरी है क्या? क्या जो परिवार के मुखिया की बात नहीं मानता है तो ऐसे परिवार की सेवा करना भी उसका कर्तव्य है क्या? कर्तव्य है उन्हें शिक्षा देनी चाहिए प्रेम पूर्वक जबरदस्ती नहीं प्रेम पूर्वक समझना चाहिए उनको। समझ सारा शब्द होते हैं पता कि हम आत्महत्या कर लेंगे आपकी बात नहीं मानेंगे तो ऐसे परिवार के स्कूल लेके चलने क्या कहते हैं परिवार वालों को यदि समझा में प्रेम से भी तो वे इतना हट कर लेंगे कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे पर आपकी बात नहीं मानेंगे तो ऐसे परिवार में नहीं है, कैसे निभावे? आत्महत्या मत करो। अच्छा आत्महत्या पाप लगेगा मनुष्य हत्या लगती है बहुत पाप लगता है आत्महत्या का बड़ा भाई भाई पाप है इस वास्ते आप न माने तो कोई परवाह नहीं। तो अपा बात अच्छी एक कुमार था एक कुमार था अपने घर पहुंचा घर रोटी ला रोटी करें किसी दाना है नहीं घर में, रोटी किसी बनावा है तो वो एक हांडी ले कौन सा हांडी जाम काम है जाम लाने आदमी रहते है और हांडी दे दी उसे बाजी दे दी, बाजी लाना बनी स्त्री को दे दी, रसोई बना दी। तीस चौथे दिन मिला के यार ये क्या किया तुमने, क्या किया ये तुम्हारी हांडी चढ़ी ही नहीं, वो क्या हमारी हांडी चढ़ गई, हम भूखे बैठे थे हमारी हांडी चढ़ गई तो आपकी हांडी तो चढ़ी जाएगी, वो नहीं मानो तो उसी फुटोटी बहुत अपनी तुम्हारी नहीं चढ़ी दे चाहिए हमारी चढ़ गई, भूखे बैठे थे समझो प्रेम समझेगा प्रेम बोले। तो ऐसे परिवार की जिम्मेवारी यदि दूसरे को ऊपर सौंप दी जाए और स्वयं उनसे अलग हो जाए तो कैसा रहे? प्यार दे वो उसके साथ दोनों स्वीकार करे, जमा ले लेने वाला और देने वाला दोनों स्वीकार करे तो कोई हल नहीं, ठीक है सुधार होना चाहिए, दोनों स्वीकार करना। आजकल बच्चों को ढाई तीन वर्ष के ही स्कूलों में भेज देते हैं, स्कूलों में भेज दे ईसाई होंगे नर्सरी छोटी कर देते ऐसा अपने विद्यालय में। तो बच्चों के शिक्षा की उम्र कौन सी होनी चाहिए, क्या जल्दी पढ़ाना बच्चों के कोई उनके ऊपर? बच्चों को पढ़ाने का तरीका है खेल में पढ़ावे, खूब प्रेम से पढ़ेंगे बच्चे खेल में तमाशा में गोलियां देकर करेगा और ऐसे पढ़ाया जाए मजे मजे से, बच्चे खुद प्रेम से पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाला तरीका चाहिए। उम्र के अनुसार उनको वैसी खेलकूद से शिक्षा देनी चाहिए, खेलकूद के पीछे में खेल भी है, खेल पढ़ाया था बड़े अच्छे पढ़ाया। श्री कृष्ण भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? मोर पंख राधे जी बहुत प्यार था मोर, और मोर का पंख सदस्य लगा सकते है सबके सुख में, मोर पंख किसी कष्ट पड़ता है बताइए, इस बार मोर पंख रखा है मैंने, उसमें कारण है सर राधा जी का मानता था मोर, उस मोर के पंख मोर पंख सुख में है और अपना जितने जानवर जुड़ में है और इनके ही नहीं है, रामायण में रोर पंख नीके मोर पंख सिर सोहत नीके, राम जी के ब्याह में जनकपुरी में बनता आया है, कृष्ण राम जी भी राम जी भी रखते थे है मोर पूछो जनकपुरी में बनता मोर पंख सोहत नीके, मोर स्वतः त्याग करता उस पंख में हत्या नहीं है, ये कह रहे हैं मोर जो है वो पंख स्वतः ही त्याग करता है इसलिए उसमें हत्या नहीं है, हत्या नहीं इसलिए वो पवित्र है। हाथी कोई हत्या कोश कर हत्या भी कर दे और मोर तो पंख है सब ही सब लड़ जाते हैं, लड़ जाती है अपने आप ही विष्णु पत्ते लड़ते जीव लड़ती है।